अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ, अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। वो कली चटकी के दिल टूटा पर एक झनकार लाया हूँ, अगर सुन ले। मुझे मालूम है इतना कि मैं क्या, मेरी कीमत क्या। मुझे मालूम है इतना कि मैं क्या, मेरी कीमत क्या। जो सब कुछ था जो कुछ भी नहीं, एक ऐसा प्यार लाया हूँ। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ, अगर सुन ले। अजब हूँ मैं भी दीवाना, अजब है मेरा नजराना। अजब हूँ मैं भी दीवाना, अजब है मेरा नजराना। के उनके लिए मैं अपनी वफा का टूटा हार लाया हूँ, अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। वो कली चटकी के दिल टूटा पर एक झनकार लाया हूँ, अगर सुन ले।